Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size Diyarbakır'dan güncel sanat alanında haberler, izlenimler getiriyorum. Saha Stüdyo bünyesinde birlikte çalıştığım Diyarbakırlı sanatçı Berat Işık'ı ziyaret amacıyla İstanbul'dan bir grup sanatçı ve ekip arkadaşımla birlikte yakın zamanda yeniden Diyarbakır'daki bağımsız sanat inisiyatiflerini, sergi mekanlarını, sanatçıları ziyaret edip görüşmeler yapma fırsatı buldum. Böylece hem bilgilerimi tazeledim. Zira en son pandemiden önce, bundan yaklaşık 3-3,5 yıl kadar önce Diyarbakır'da bulunma fırsatı bulmuştum. Ama oradaki sanatçılarla, bağımsız sanat inisiyatifleriyle, kültür sanat mekanlarıyla, kurumlarıyla neredeyse 20 yıla uzanan bir diyaloğum var, devam ettirmeye çalıştığımız karşılıklı olarak her zaman birebir Diyarbakır'da bulunma fırsatı olmasam da. Yakın zamanda Diyarbakır oldukça sansasyonel diyebileceğimiz ana haber bültenlerine, ana akım medyaya, gazetelere çıkacak bir sergiyle gündeme oturmuştu. Keçi Burcu'nda, yani Diyarbakır surlarındaki tarihi mekanda, ki o da yaklaşık 20 yıldır farklı sergilere ev sahipliği eden, öncelikle güncel sanat alanında Diyarbakırlı sanatçıların orayı, Keçi Burcu'nu, yani bir sanat mekanı dönüştürmek için çabalarıyla pek çok küratörün, Ali Akay gibi isimlerin örneğin Diyarbakır'a davet edilip sergi yapmasıyla Diyarbakır kültür sanat hayatına kazandırılmış bir mekan. Yakın dönemde de Ahmet Güneş Tekin'in bir sergisine ev sahipliği yapmasıyla yeniden gündeme oturduğunu söylemek mümkün. Hem Diyarbakır'ın hem Keçi Burcu'nun. Bu sergi oldukça tartışma yarattı, olumlu ve olumsuz anlamda. Ama Diyarbakır'ı herkese tekrar sanat bağlamında hatırlatmış oldu. Oysa ki Diyarbakır'ın çok uzun yıllara dayanan, en azından güncel sanat anlamında, pek çok başka alanda da şüphesiz ama çok uzun yıllara dayanan bir ortamı var. Sanatçılar, bağımsız sanat inisiyatifleri, sanat merkezleri gibi. Örneğin Diyarbakır Sanat Merkezi orayı çok hareketlendiren bir oluşumdu. 2002 yılında kurulmuştu. Anadolu Kültür'ün girişimiyle DSM olarak anılır. Diyarbakır'daki kültür sanat ortamının canlanmasına katkıda bulunmaya çalışan, hem o bölgedeki Diyarbakır ve etrafındaki sanatçıların erişebileceği nitelikli kültür sanat etkinlikleri, sadece sergiler de değil, o yüzden kültür sanat etkinlikleri diyorum. Zira seminerler, tiyatro, sinema, fotoğraf, müzik alanında etkinliklerle ya da kültür politikaları alanındaki çalışmalarıyla ön plandaki bir kurumdu DSM. Mekan da değiştirmek durumunda kaldı birkaç kere. 2011'den bu yana da, yani ilk neredeyse 10 yılını tamamladıktan sonra da projelerle, daha derinlikli projelerle yoluna devam etmeye çalıştı. Uluslararası projeler de yapmıştı. Benim de ilk Diyarbakır'a gidişim zaten İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Bienali ile DSM, Diyarbakır Sanat Merkezi arasında kurduğumuz işbirlikleri vesilesiyle yurt dışından Bienale davet ettiğimiz bir grup sanatçı ile Diyarbakır'da gösterimler, konuşmalar, diyaloglar oluşturmaya çalışmamıza yönelikti. Bu şekilde ilk kez Diyarbakır'a gitme fırsatı ve orada etkinlikler düzenleme fırsatı bulmuştum. DSM şöyle bir bu kez gitme fırsatı bulamadım. Bir süredir çok aktif değiller anladığım kadarıyla. Diyarbakır'da tanıdığım işte Berat Işık gibi sanatçılara danıştığım üzere, ama sıklıkla uluslararası kurumlarla da işbirliği yaparak projeler üretmeye çalışıyorlar. Web sitelerinden baktığım kadarıyla en son 2020'de de bir takım etkinlikler gerçekleştirmişler. Dolayısıyla tamamen aktifliğini yitirdiğini söylemek doğru olmaz. Benim DSM'yi gündeme getirme sebebim, yani 20 yıllık hakikaten güncel sanatı da işin içine katan, uluslararası nitelikli projeler, işbirlikleri, ortaklıklar kurmayı başarmış bir geleneğin, bir kurumun, kurumsallaşmış bir yapının orada olduğunu hatırlatmak adınaydı. Onun dışında da pek çok sanatçı yine 2000'li yıllarda hem Diyarbakır'da aktif olmaya başladı, hem İstanbul Bienali, Proje 4'le, Platform ya da uluslararası pek çok rezidans programı, sergi, bienal, müze projesinde yer almaya başladı. Böylece Diyarbakır'daki üretimin uluslararası ya da İstanbul gibi farklı yerlerdeki görünürlüğü ön plandaydı. Şener Özmen, Erkan Özgen, Cengiz Tekin, Berat Işık gibi sanatçılar özellikle işbirliklerine de dayanan, adeta bir kolektif gibi ortak, sıklıkla ortak ürettikleri videolar, fotoğraflar, yerleştirmeler, projelerle ön plandalardı. Bunu yine birazcık Diyarbakır'ın güncel sanat alanındaki belleğine, geçmişine dair hatırlatmalar için gündeme getiriyorum. Öncelikle işte Keçi Burcu gibi Diyarbakır surlarındaki tarihi mekanlarda da sergiler, projeler yapıyorlardı. Genelde İstanbul'dan küratörler davet ediliyordu. Yani Vasıf Kortun, Beral Madra gibi o dönemin özellikle aktif isimleri, Ali Akay'ı biraz önce almış oldum, sıklıkla gidip geliyorlardı. Bunu söylemek lazım. Bugün ise baktığım zaman Keçi Burcu'nda oldukça, Ahmet Güneştekin sergisini zaten anmış oldum ama şimdiki sergi de biraz öldü, oldukça popüler projeler yapıldığını söylemek mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ki kayyum tarafından yönetiliyor şu anda. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir sergi açıldı. Hemen 25 Mart, yani geçtiğimiz hafta bu sergiyi görme fırsatı buldum. Çünkü Keçi Burcu'nun mekanını da oldukça hatırlamak, yeniden görmek istiyordum. 800 yıl önce bu coğrafyada üretilen makinelerin bugün burada sergilenmesi gençlere bir mesajdır. Gençlere çağrıda bulunuyorum. Merak edin, başımıza icat çıkarın, icat çıkartmanızı istiyoruz diye Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sergi açılışında bir konuşma yapmış. Konuşmasından bir özet sizinle paylaşıyorum. Ama meşhur mucit El Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri adlı bir sergiden bahsediyorum. Bu sergi Diyarbakır'a yolu düşenler için 18 Mayıs tarihine kadar da açık olacak. Sergide filli su saati, yılan mekanizması, içecek sunan çocuk otomatı, kan ölçme otomatı, dört sürgülü kapı kilidi, çok amaçlı kefe uygulaması gibi pek çok makinesi var. Aynı zamanda çalışmalarına dair filmler, metinler de söz konusu. Hatta uçan taksi de orada sergileniyor. Yani El Cezire'den esinlenerek yapılmış daha güncel bir proje. Neden El Cezeri? Onun 13. yüzyılda kaleme aldığı Kitabül Hiyel'deki makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü bir sergi bu. Ön planda olmasını, bu coğrafyaya önem arz etmesinin sebebi de Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğmuş bir isim olmasından kaynaklanıyor. Keçi burcundan böyle bir, yani özellikle şu an Diyarbakır'da en çok dikkat çeken sergi konumunda olduğu için özellikle sizlerle paylaşmış oldum. Diyarbakır'da elbette hem İstanbul'daki pek çok sergiden, koleksiyondan bildiğiniz bir isim olan Berat Işık'la görüşme, birlikte vakit geçirme, onun rehberliğinde Diyarbakır'ın farklı noktalarını yeniden keşfetme fırsatı bulduk. Ben ve arkadaşlarım sağ stüdyodan. Hem yine aktif isimlerden birkaç yıl kadar Diyarbakır dışında New Jersey, Berlin gibi farklı yerlerde yaşadıktan sonra Diyarbakır'a geri dönen, Açık Radyo'da da daha önce konuk etmiş olduğum Şener Özmen ve eşi Zelal Özmen'le diyalog içindeydik. Onun dışında da yine tabii ki aktif olarak sanatçıların yürüttüğü, yer aldığı bağımsız sanat inisiyatiflerine, bağımsız mekanlara ziyarette bulunduk. Bu mekanları size anlatmak, hatırlatmak istiyorum. Bir kısmıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında birebir söyleşiler de yaptım. Bunlardan ilki A4 Açık Sanat Alanı. Şöyle ifade ediyorlar kendilerini: bütün kalıplaşmış fikirlerin dışında yeni ihtimallere açık, tartışma ortamı yaratma, araştırma yapan, düşündüren üretimlerin yapılacağı, sanat ve sanatçıya dair her türlü konunun irdeleneceği ve pratize edileceği bir alan olmayı hedeflemektedir. Diyarbakır'daki cesur ve üretken gençleri desteklemek, yeni imkanlar yaratmak ve tecrübe kazandırmak için kuruldu. Son yıllarda özellikle, çünkü yepyeni bir mekan değil A4 atölye ya da A4 açık sanat alanı, son yıllarda özellikle Diyarbakır ve bölgesinde biraz eleştirdiğimiz bir alan olan kadın sanatçılara imkan yaratma, alan açma yönünde, bunun eksikliğini eleştiriyorduk şüphesiz. Bu yönde atölye çalışmaları, sergi programları, seminerler, üretim destekleri gerçekleştiriyorlar. Örneğin son bahsetmek istediğim projelerinden biri, tam pandemi döneminde 2020 yılında müşterek işler, göç ve kadın temalı metal kolektif fin ortaya koyduğu bir video, 10 dakikalık bir video bu. Gittiğimde A4'te hala bir ekranda gösterildiği için seyretme fırsatı buldum. Heykeller metal kolektif tarafından ortaya çıkartılmış. Çok sayıda sanat alanında profesyonel sayılmayacak, daha gönüllü çalışmaları olan kadın sanatçıların oluşturduğu, ortaya çıkarttığı heykellerle yapılmış bir video çalışması. a4atölye.com adresine gidecek olursanız, 4 rakamla yazılıyor, a4atölye.com, hem A4 sanat alanı hakkında bilgi alma fırsatı bulursunuz, hem de bu müşterek işler, göç ve kadın videosunu hala sergilemeleri söz konusu olduğu için izleme imkanı da bulursunuz. Buradan onu gündeme getirmek isterim özellikle. Bunun dışında sergiler yapıyorlar, söyleşiler düzenliyorlar, atölye çalışmaları ortaya koyuyorlar ve pek çok farklı projeyle Diyarbakır'ın özellikle gençlere yönelik, özellikle kadın sanatçılara yönelik görünürlüğünü, imkanlarını arttırmaya çalışan bir oluşum içerisindeler. Adresini de hemen söyleyelim, çünkü bu adres belirleyici: Kooperatifler Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta, Yenişehir Diyarbakır'da. Sadece A4 değil, birazdan bahsedeceğim iki bağımsız sanat inisiyatifi de aynı sokak üzerinde farklı binalarda yer alıyor ve kendi aralarında, sadece kendileri kolektif, zaten katılımcı sanatçıların, sanat alanında çalışanların, örneğin öğretmenlik yapan isimlerin bir araya gelip tamamen gönüllülük ve katılımcılık ekseninden yürütmeye çalıştıkları oluşumlar olmakla kalmıyorlar. Birbirleriyle de etkileşim, iletişim, işbirliği içindeler. Adeta imece usulüyle pek çok projeyi hayata geçiriyorlar. İşte bunlardan bir diğerinden bahsetmek istiyorum size. Çünkü en son, en yakın mekan, en zamanda bir mekan kazanmış oldu. Merkez Kaç. Merkez Kaç'ı muhtemelen duymuş olanlar olabilir aranızda. Pek çok proje hayata geçiriyorlardı ama bir mekanları yoktu yakın zamana kadar. Mardin-Diyarbakır arasında, her iki kentten de zaten birbirine çok yakın iki kentten bahsediyoruz, sanatçıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir oluşum Merkez Kaç. Yakın zamanda hemen A4 ve birazdan gündeme getireceğim Loading'in daha önce konuşlandığı caddede onlar da oldukça kapsamlı ve büyük ölçekli sayılabilecek, diğer iki mekandan o anlamda daha büyük sergi mekanıyla ön plana çıkan bir yanları var ve arka arkaya sonbahardan bu yana pek çok sergi gerçekleştirdiler. Sosyal medyada, örneğin Instagram'da Merkez Kaç Art, Merkez Kaç Art olarak takip etmeniz mümkün. Remzi Sever, Barış Sevityan, Murat Kartal gibi isimler arkasında var. Uğur Orhan, sevgili Uğur'u da atlamış olmayayım. Onların oluşturduğu bir kolektif, onların ön ayak olduğu ve yaşatmaya çalıştıkları bir mekan ve oluşum. Son dönemde 5-27 Mart tarihleri arasında, belki biraz uzaması da söz konusudur, yine Mardinli bir sanatçı olan, daha genç kuşaktan bir sanatçı olan Ferhat Salman'ın neredeyse bütün son dönem çalışmalarına bakan oldukça kapsamlı bir sergi gerçekleştirdiler. Hatta dün, yani 26 Mart günü, Merkez Kaç Sanat Kolektifi'nde Şefik Özcan'la Ferhat Salman'ın Dasein adlı sergisi üzerine bir sanatçı konuşması da geçti. Bunun kayıtlarına da belki ulaşmak mümkün olabilir. Önümüzdeki dönemde de aktif bir şekilde grup ve solo sergileri yapmaya devam edecekler. Mekan da büyük bir özveriyle haftanın 6 günü birden açık tutmaya çalışıyorlar, dönüşümlü olarak. Dolayısıyla Diyarbakır'a yolu düşenlerin mutlaka gidip Merkez Kaç'ı görmesi gerektiğini buradan hatırlatmış olalım. Sanatın ve sanatçının gelişimi, üretimi ve bu üretimin ulusal ve uluslararası alana taşınması, paylaşılması ve arşivlenmesi alanında çalışan, kar amacı gütmeyen, kamu ve kurumsal yapılara dayanmadan gerektiğinde bu yapılarla ortak projeler yapabilen, bağımsız inisiyatif kolektif ve sanatçılarla bir araya gelen bağımsız bir sanat kolektifi olarak kendilerini tamamlıyorlar. Paylaşım odaklı olduklarını vurguluyorlar. Günümüz sanat üretimlerini harmanlayarak geliştirmeye, dönüştürmeye, aynı noktada buluşturmaya yönelik etkinlikler, küratöryal çalışmalar yapıyorlar. Bunların hepsini gündeme getirmişler. Örneğin orada Merkez Kaç kolektifini ziyaret ettiğimiz zaman bize de verdikleri çok güzel bir kitapçıkları var. O yaptıkları projeleri anlatan, özellikle karşılaşmaları anlatan sanatçılarla ilgili bilgiler, sanatçıların yapıtlarına dair içerikler söz konusu. Yaza kadar da ara vermeden solo ve grup sergileriyle devam edecek bir oluşum Merkez Kaç ya da Merkez Kaç Art olarak takip edebilirsiniz. Buradan hepsine hem teşekkür ederim hem de selamlarımızı iletmiş olayım topluca. Ve nihayet Loading, daha önce Açık Radyo'da birkaç kez gündeme getirme fırsatı bulmuştum. Hali hazırda herhalde bu inisiyatiflerin en kıdemlisi olarak sayabiliriz Loading'i. İki sanatçının özellikle önderliğinde yürütülüyor. Diyarbakır'da yaşayan ve üreten iki isim, Cengiz Tekin ve Erkan Özgen. Onları çeşitli vesilelerle Açık Radyo'da kendi solo çalışmalarıyla, yani kendi sanat pratikleriyle gündeme getirmiştim. Buradan da küçücük duyurmuş olayım. Sonbaharda İstanbul'da bir duo sergileri olacak. Onun için yeni üretimler hayata geçiriyorlar. Onun heyecanı içindeydi hem Cengiz hem Erkan. Dolayısıyla sonbaharda Cengiz Sekin ve Erkan Özge'nin kendi sanat pratiklerini İstanbul'da görme fırsatı bulacağız. Daha önce pek çok vesileyle, yani benim de çalıştığım İstanbul Modern, İstanbul Bienali, farklı sanat kurumlarında, örneğin Arter'de Cengiz Tekin'in işi şimdi sergileniyor olacak. Onu da buradan hatırlatmış olayım. Erkan Özge'nin İstanbul Bienali'nde işi oldu. Ama sonbaharda yine solo sergileriyle karşımıza çıkacaklar. 2000'li yılların başından beri çok aktif iki isim. Hem Diyarbakır'da hem uluslararası çevrelerde. Örneğin Erkan Özge'nin de şu anda uluslararası alanda çok ses getiren High Desert Test Site, pandemi döneminde aslında hayata geçecek bir projeydi High Desert Test Site. Whitechapel'ın, Londra'daki Whitechapel Gallery'nin direktörü Ivana Blazovic, yakın zamanda direktörlükten ayrılıyor ama çok uzun süreli direktörlüğünü yapmış olan Ivana Blazovic'in uzun süredir çalışmakta olduğu bir küratöryel proje. Arkasında Andrea Zittel var, bu şeyin, bu oluşumun kurucusu ve tamamen mekana özgü işler ortaya çıkartan Joshua Tree ve Wonder Valley, Pioneer Town ve Yucca Vadisi'nde, Yucca Valley'de 9 farklı yepyeni üretilmiş mekana özgü, çöle özgü aslında High Desert Test Site isminden de anlayacağınız çöl alanlarına özgü işler ortaya kuran 9 sanatçının yepyeni üretimlerine yer veren bir projede Erkan Özge'nin işi var. Konsepti The Searchers. Buradan onu da hatırlatmış olayım ve 9 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında yolu bu coğrafyaya düşen isimleri, bu coğrafyaya düşerse yolunuz özellikle Güney Kaliforniya'daki bu çöl arazileri üzerine oranın bağlamına ve mekanına, alanlara özgü üretilmiş yeni işler karşınıza çıkabilir. Erkan Özgen ne yaptı diye soracak olursanız, bir video işi ortaya çıkan Keça kolektifinden de olan Gökçe, yani Çeçe'nin beden perküsyonu danışmanlığında Erkan Özgen'in o coğrafyadaki savaş gazileriyle, veteranlarla, çünkü çok yoğun bir şekilde o bölgeye yerleşmiş durumdalar, onlarla yaptığı görüşmelerle, işbirlikleriyle onlarla çekti diye silahlarını, zamanda kullandıkları silahları, bomba, el bombası, kesici aletler, ateşli aletler gibi farklı silahları müzik enstrümanlarına dönüştürerek onlarla birlikte onların icra etmelerini sağladıkları bir video işi var. Özellikle Mojave Çölü Marine Corps'un en önemli üslerinden biri Amerika'da ve bu bölgedeki görüşmelerle, onlarla yakınlık, onlarla diyalog kurarak ortaya çıkarttığı 3,5 dakikalık, hiçbir o anlamda ajitasyon içermeyen, çok nötr bir bakış açısına sahip ama çok şey söyleyen bir video işi Erkan Özge'nin High Desert Test Site'da gösteriliyor. High Desert Test Sites çoğu.com'dan 9 Nisan 22 Mayıs'a kadar süren bu sergiyle ilgili, Erkan Özge'nin pratiğiyle ilgili bilgi almak mümkün. Ama benim asıl, tabii Diyarbakır'a gitmişken bütün bunlar hakkında da tekrar bilgi edinmiş, Erkan ve Cengiz'le de görüşmüş oldum. Ama asıl size burada hatırlatmak istediğim Loading'di. A4 ve Merkez Kaç'la aynı caddede bir apartman dairesinde olan Loading, Diyarbakır'da yaşayan ve üreten bu iki sanatçının oluşumuyla bir kütüphane ve arşiv barındırıyor. Bir misafir sanatçı, küratör ağırlayabileceği bir rezidans programı var. Aynı zamanda atölyeler, söyleşiler, video ve film gösterimleri yapabiliyor. Bu tarz özellikle etkinlikler yapıyor. Sadece Diyarbakır'da değil, farklı kentlerde sergi ve projeler hayata geçiriyor. Örneğin sonbaharda İstanbul'da da bir Loading sergisi ve seçkisi olacağını Biennale eş zamanlı buradan hatırlatalım. Program koordinatörleri son dönemde 2019'dan bu yana Dicle Beştaş, şu anda İstanbul'da Tarabya Kültür Akademisi'nde bir tandem projede Didem Yazıcı ile birlikte ortak bir rezidans yapıyor. Ve Dicle'nin de dahil olacağı bu süreçte Loading'in sonbaharda arşivinden de yola çıkan bir sergi ortaya çıkacağını buradan söyleyelim. Özellikle Başak Şenova onlarla çok yakın çalışıyor anladığım kadarıyla. Pek çok projesi oldu Loading'in. Sağ Sürdürülebilirlik, Bağımsız Sanat İnisiyatifleri Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında da yakın çalışma fırsatı bulduğumu bir oluşum, arşiv projeleri, rezidans projeleri, söyleşi serileri, özellikle video sanatı üzerine benim de eğitmen olarak katkıda bulunma fırsatı bulduğum, zaten son Diyarbakır'a gidişimde pandemiden önce o vesileyleydi. Kapasite geliştirme, eğitim, öğrenme programları sıklıkla yapıyorlar. Ve de güzel bir uluslararası nitelikte bir sanat yayınları, katalog ve süreli yayınlar arşivi oluşturmaya yönelik de bir çabaları olduğunu buradan vurgulamış olalım. Loading'i de göz ardı etmemek gerekiyor. 2017 yılından beri bağımsız olarak çalışmalarını devam ettiren bir yapı Diyarbakır'da. Ben programcınız Çelenk. Bugün size Diyarbakır'dan özellikle sanatçılardan ve bağımsız sanat inisiyatiflerinden haberler getirmeye çalıştım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Diyarbakır'daki tüm dostlara selamlar.